हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग, प्राचीन यूनानी ऐसे संगीतज्ञों की कहानियाँ सुनाते हैं जिनके अलौकिक संगीत से पत्थर नाचने लगते थे और दीवारें खुद ब खुद खड़ी हो जाती। अरेबियन नाइट्स पुस्तक में अलादीन की कथा है जो अपने जादुई चिराग से जो चाहे पा सकता था। चिराग के अंदर का जिन्न अलादीन के लिए पलक झपकते ही एक महल तैयार कर सकता था, पर उससे जिन्न बिल्कुल थकता नहीं था क्योंकि वो ऊर्जा की बजाय जादू इस्तेमाल करता था। लोगों द्वारा इस प्रकार की कहानियाँ गढ़ने में वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काम करना कठिन था और हर एक इंसान बिना थके काम करने की कोशिश करता था, पर किसी ने ना तो जादू टोने द्वारा किसी काम को संपन्न होते देखा था और ना किसी ने जादू टोने से कोई काम किया था। उस समय जो भी कार्य संपन्न हुआ उसमें ऊर्जा खर्च हुई, और अगर उसे लोगों ने मिलकर किया तो उसमें श्रम लगा जिससे लोगों को थकान हुई। पर ज़्यादातर बार हम कार्य शब्द का संबंध जीवित मनुष्यों के साथ जोड़ते हैं। अगर मनुष्य काम करते हैं तो घोड़े, गधे और बैल जैसे जानवर भी काम करते हैं, पर कभी कभी निर्जीव वस्तुएं भी काम करती हैं। हवा पानी में जहाज़ों को ढकेलती है, नदी का बहाव पेड़ों के तनों को आगे ले जाता है, ज्वार भाटा भारी जहाज़ों को ऊपर उठाता है, गुलेल द्वारा पत्थर हवा में तेज़ी से फेंका जा सकता है। अगर पत्थर भारी हो तो वो किसी दीवार से टकरा कर उसे तोड़ सकता है। जब कभी कोई निर्जीव वस्तु काम करती है तो निश्चित ही वो गतिशील होती है। स्थिर हवा, स्थिर पानी या स्थिर पत्थर में किसी चीज़ को हिलाने, बहाने या तोड़ने की क्षमता नहीं होती है। बहती हवा और पानी और गतिशील पत्थरों में कार्य करने की क्षमता होती है, क्योंकि गतिशील चीज़ें काम करती हैं इसलिए गति में निश्चित एक प्रकार की ऊर्जा होगी। हम इसे गतिशील ऊर्जा बुला सकते हैं, पर 1856 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने उसे किनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का नाम दिया। किनेटिक एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है गति। जितनी तेज़ी से वस्तु आगे बढ़ती है वो उतना ही अधिक कार्य कर सकती है और उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होती है। अगर आप हल्के से हथौड़े को कील पर मारें तो उससे कील लकड़ी में थोड़ी ही गहराई तक जाएगी, पर अगर आप हथौड़े को तेज़ी से कील पर मारेंगे तो वो उसके मत्थे पर ज़ोर से टकराएगी और कील लकड़ी में अधिक गहराई तक जाएगी।